Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irratietan txeteratiko entzuleok, maiatzako 27 ditu gaur, eta eguerdiko ordu batak direnez, jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai, badakizue Bidaso eskualdeko kirola, Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, beti bezala, Janpegarokaren txintxo aurkitzen da hitza noiz emango diodan zain. Eguerdion, Janpeg! Eguerdion! Bueno, Jean-Pierre, gaurko saioko begirada guztiak igandean Bidasoak jokatuko duen neurketan zentratuko ditugu. Denboraldiko garrantzitsuena izango da, azkena delako eta sailkapeneko bigarren postua Freaking Granollersen aurka jokatu duelako. Eta nola ez, Iker Serranok Bidasoaren kamisetarekin hartalekun jokatuko duen azkena, baita Adrian Crowleyrena ere. Bai, atzo bertan agerraldia egin zuen Adrian Crowley bere agurra eskintzeko, azken finean eskini zuen bere ibilbide guztia, bai komunikabide bitartez ba, jarraitzaile guztieri. Hori alde batetik, eta gero Iker Serrano ere azken alde, eta gero gore pedo behar da, Granollersek galdu egin zuela atzo 2019, 2028 Barcelonaren aurka. Baina kontuz. Beste neurketa badaka oraindik. Bai, ez da hori kontua. Konturatu balin da zinean atzo, Granollersek bere jokarari garrantzitsuenak, ba, aluan utzi egin zituen, baztertu egin zituen, zer esan nahi du horrek, ba, iganderako dena indar guztiak bateratu dituela, eta nahi duela, igandean bere ba, abaguneak ba, hor aprobetsatu. Ez dakit lortuko egingo duen, zeba Bidasoa, ba, bere indarra erakutsiko du hartalekun, baino, alata guztiz ere, hor kontutan hartzeko da, eta gero aipatzen duzun bezala Ademarren aurka ere duela neurketa bat. Bueno, Bidasoarekin lotuta batzuk joan eta beste batzuk etorri. Datorren denboraldirako hiru izen berrien inguruan arituko gara ere bai. Bidasoak Ander Ugarte, Adrián Fernández eta Víctor Rodríguez fitxatuko ditu kolpez hiru jokalariak Recoletas Atletico Valladolid Atletik. Bai, eta Ander Ugarte etxekoa da, bere ibilbidea ezagutzen dugu, Ademarren, Hueskan, Valladoliden, Anaitan, eta eskarmentua badu. Bai, Asobal Ligan, kalitatea badu, goi mailako jokalaria da, eta Europan ere bere eskarmentua badu, bere ibilbidea ere, orduan pivoten lanetan ba, jokalari garrantzitsu bat izango da. Gero, beste alde batetik Adrián Fernández, erditik garritzen dena, oso niri gustatzen zait albilesko jokalaria asko, eta Víctor Rodríguez Galiziarra bere eskarmentua. Denak internazionalak izan dire, gaztetxoetan, juniorretan ere bai, eta nik uste dut apostu hori ba, eraginkorra izango dela Bidasoaren zat, Asobaleko jokalaria bertakoak hartzea. Bueno, Real Unionen inguruan, ere badago zer kontatu, ostiralean Gorka Etxeberriak Kirol zuzendariak agerraldia egin zuen, eta bertan aipatutakoa ba, helaraziko dugu motx-motxez, eta futbola azari garela gaur gurean, bigarren mailako jokalaria den Aimar Sagastibeltza, Amore Bietako jokalariarekin izango gara. Bidasoa eskualdeko berri gehiago ditugu aipatzeke, Teresa Randonea Espainiako selekzioarekin arituko da, Mariño emakumezkoen Orezko Regional mailako Gipuzkoako kopako finalerdia jokatuko du, Santiago Tarrakek Pontevedran lortutako emaitzen berri ere emango dizuegu, baita Lekaenea Maiten Isako neurketa eta Zaisa Txingudi Errugbi Klubaren partidoetan ere, eta bueno, txirrindularitzan ere, Aimar Etxeberria txirrindulariaren garaipena izango dugu izpide. Hori gutxi ez, eta Euskal Herriko talde nagusiek asteburuan izango dituzte deialdiei ere erreparatuko diegu, eta baita aste barruan jokatutakoak ere. Denbora gehiago galdu gabe, az dezagun maiatzaren 27ko kiroletik emankizuna. Bueno, ba, esan bezala gaurko saioa asteburuko hitzordu garrantzitsuenarekin hasiko dugu. Janpegi gandean lauterdietan Artalekuko kiroldegian denboraldiko neurketa erabaki horrenaren aurrean izango gara. Bidaso eta Franklin Granollers nor baino nor gehiago arituko dira, eta garaipena erdiesten duenak ba Sazir Asobal Liga honetako txapeldun orde izango da. Egia da Ademar de Franklin Granollersek oraindik Leongo Ademarren aurka jokatu behar duela eta neurketa hori jokatu ez arte ezingo lukeela Bidasoak, ba, bueno, barkatu, Fracking Granollersek bigarren postua eskuratu, baina nolabait jokoan dagoenaren sentsazio hori badago. Neurketari garrantzitsuena ezinbestean, Jean-Pierre. Bai, baina, bueno, Bidasoak bere lana bete behar du, eta hori bada, jokalariek badakite hori, entrenatzaileak ere bai, justu iristen da, itzordu honetara, indarrak ba, hortxe bertan, bertan behera direla, ez, aipatu behar da, Kuenkan joan den larun batean, bigarren zatian hori nabaritu zen, nabarmen, gelditu zen, eta aipatzeko bada, orduan alde horretatik jakin behar dugu Jon Azkue bertakoa izango dela, parte hartzailea izango dela. Berri ona, albiste ona. Bai, albiste ona da, baina parte hartzea gauza bada, baina jakin behar dugu nola... Parte hartzea eraginkorra den ala ez. Ez, entrenatzen duen. Uh-huh. Aber, bere lana aurretik egiten duen, gutxienez, ostegunean, ostiralean, larun batean. Talde dinamika txarteko. Hori alde batete eta erritmoa hartzeko. Uh-huh. Kon parte hartzen aldu, baina ez bali badu erritmorik, da gostatuko zaio, noski bai ez. Baina ala eta guztiz ere, sartzeko taldean, ba, bere garrantzia handia izaten du. Nik uste du Kuenkan Jon Azkuerekin taldeak ez zuela galduko neurketa, ziur nago. Bai, baina ziur nago zer ba Bidasoa Kuenka baino gehiago da, baina claro, ez bali baduzu kerosen horik, mutil horrez dago. Kuenka da. Bai, Kuenka indartsua defentsalanetan, ba talde on bat da, baina hala ta guztiz ere Bidasoa talde hobea da. Hala ta guztiz ere aipatu behar da igandean neurketa erabaki gorra izango dela. Kontuz Granollersek galdu egin zuen, Barcelonaren aurka, baino goan utzi egin zituela jokalari garrantzitsuenak, forman dago Antonio García, Márquez Tarrak, Orlana txukuna beteten ari dira, Esteban Salinas talde oso borobila du alde horretatik eta denboraldi zoragarria egiten ari dira eta betetzen ari dira. Eta aipatu behar dugu Ademarrekin hitzordua duela ere eta Guadalajararekin ere bai, kontuz, ez ditu errazak izango Granollers bai, forman dagoela. Egoi mailan dagoela, baino kontuz, oraindik dena ez da erabaki alde horretatik, eta gero aurrean duena Bidasoa da. Ari gara deno, beldurra Bidasoa ez dakitzen, kerosen hori gabe dela, indarrak ahuldua dituela, baina ez da taldea makala eta ez taldea ahuldua, momentuz bigarrena. Claro. Denboraldi osoa bigarren postu errekan. Bigarren postu errekan da nahi du jarraitu eta orduan ba, hori da. Etxaia, kasu honetan Granollersentzat, eta hori katalanak badakite, Antonio Ramak oso ondoi badaki, ondo prestatzen ari da, eta atzo bertan, nahi bat dugun bezala, jokalari nagusiak, bertan kanpoan egon ziren, Bartzonen narokako neurketan, eta bueno, hori nabaritu zen, baina nik ez dakit hori ere ona den. Erritmo aldetik ere, bueno, indarrak hor nahi dituzte, kolkuan euki igandearen neurketerako, ze esan nahi du horrek. Esan nahi du, errespetu, baina errespetu handia diela Bidasoari, hori da, hor zeu koska eta hor da kontua. Lauterritan, ni badakiz zaleak inguruan bertan egongo direla. Kristalaretan egoten dira. Bueno, kristalaretan baina aurretikan egingo dela zeo zer, baina ez barruan, noski baietz. Kampoan egingo da. Eta hori aurretik pentsatzen dut egingo dela, atzo aipatu zuten sareetan eta abar, eta bueno, pentsatzen dut alde horretatik ba, berotasun hori ere nabarituko dela, eta itzordua Lauterritan, azkeneko jardunaldia jokatuko da, Artalekun luzera doa, aurten denboraldia luzera doa. Oso luzera. Eta nik uste dut kopa sobal izango dela, ba, bueno, ospakizun bat bezala, baino denboraldia ondo amaitzeko, ja agurtzeko jokalari batzuek, eta bueno, beste aurrera pausu bat ematean talde honen historian. Bueno, Jean-Pierre, neurketa berez-berezi izango da, baina Bidasoako jokalari batentzat ere, ba, are eta bereziagoa izango da. Iker Serrano Kartalekun Bidasoaren kamisetarekin jokatuko duen azkeneko neurketa izango da. Bera ezagututa, emozionatuta bukatuko du neurketa, eta ziur, baino ziurrago, ba, etxeko lanak eginda utzi nahiko dituela, Bidasoa taldearen etxeko lanak. Azken egun horren aurretik, berarekin izan gara, eta honako hau kontatu digu, azken neurketa berezi honen inguruan. Pena pixkat emate egit, baina asunto horregatik, azkeneko partida izateagatik, ez? Egia da, oraindikan erronka polit bat dugula aurretik, Granollerseko partidoa, ba, azkenen presio partio bat izangoa, bai behaiek eta bai gu asko jokatzea, Baina, bueno, ni uste ekipoa orain arte demostratu indola ondo gaudela, eta, bueno, nahiz eta lehenkoan kuenkan orka galdu, ba, suposatzet uneko berreuna emango deula, eta partida aurrera aterako deula, ez? Ba, bueno, eske nire kluba da, osea, niretzako ez dakit zenolako konparazioa, baina imaginatzet, ba, Real Sociedadeko jendia futbolan, ez, pixkate nahaztagatik. Baina suposatzet ba futbola jolasteun mutil batentzako Real Sociedadan jolastean eretzako bidaso jolaste izan da. Gainea horrei sumatze josu, ba ez dakit, 5 urteko bigarren esperientzia hau bai eta arrobiko esperientzia hori jende asko ezagutu izan nun nere lehenengo etapa hortan hemen Irungoa eta horrei hoiekin jolastea eta garatzea, ez? Bai pertsona eta bai jokalari bezala. Neretzako dena izan da. Pena. Bueno, Janpiek, ba, hortxe, bere txikitako taldearen, edo bere txikitako talde, eta, bueno, gehien estimatzen duen kiroldegian, azken neurketa jokatuko du bidasoaren kamisetarekin, gogoratu behar dugulako datorren urtean Benidormen jokatuko duela, eta ziurrena dela Bartalekura bueltatzea, baina bidasoaren kamisetarekin azken neurketa izango du Iker Serranok, eta Iker Serranoren antzera, azken neurketa Hartalekun, Adrian Crowleyrentzat, izan ere, atzoko egunean, ba, bere erretiroa iragarri zuen, Janpiek. Bi gauza oraindik Iker Serranori buruz aipatu behar da, nik uste dut Benidormen lasaitasun gehiagorekin hartuko duela, bere bizitza alde batetik, eta bere lan taldearekin bere jarrera ezberdina izango dela, eta bere papera ere bai, Ez da gauza bera izango beho Fernando Latorrerekin, Fernando Latorre badakin nor fitxatu duen, alde horretatik, eta, bueno, Iker Serrano joango da urte bat, edo bi urte Benidormera, beste kontu batean, egoera berezia izan dela urtean, eta hori kontutan hartu behar da, baina bere papera ezberdina izango da. Eta gero, kontutan hartu behar da, Bidasoan ere, ja, Jakobo Kuetara eskatzen duen maila eta esfortzua, behar dala txiki. Eta ez da hori bat ezak. Eta horren urtean gehiago eskatuko du. Claro, eskatuko du eta egoerak ere. Eta horregatik ere, Adrian Crowleyk esan du, oneraino iritsi naiz, 34 urte egin ditut, eta nere ibilbidea bertan amaitzen da. Zergatik uzten du eskubaloia alde batetik bere lanaren aldetik, ba, enpresa, bere nahiekin sortutako enpresa, ba, beste ibilbide bat ere duelako, alde batetik, eta plangintza berezia duelako, eta garatu egin dutelako, enpresa alde batetik, eta ordu gehiago, ba, hortan egon behar duelako, alde batetik hori, eta gero, kontutan hartu behar da gaur egun eskubaloiak eskatzen duen esfortzu hori ba komplikatua dela eta gero bere bigarren semea umea izango du berehala bere eskalaguna kasu honetan bere Andrea aurdun dago eta hori ere ba bere eragina oso garrantzitsua du eta horregatik Adrian Crowleyek ba du jarraitu eta gero kontutan hartu behar da orain duela bi urte ere ba istripu galanta izan zuela, eta hori dena batean hartuta, ba azkenean erabakia hartu du azkeneko hilabete honetan, azkeneko hilabete honetan hartu du eta orduan ba atzo agerraldi bat izan zen Hartalekun eta bere taldekide guztiekin agur esan du. Bueno, taldekideak agurtu, zuzendaritza teknikoa agurtu, medikuak, kazetariak, zalegoa, guri ere agurtu zigun, eta gure entzuleak, ere bai, entzun dezagun Crowley, Adrian Crowleyren agurra. Pues nire balorazioa oso positiboa da izan da Bidasoan, urte asko egon naiz hemen kluban, eta eskertzen die nire lagunkidei eta direktibai, eta oso eskertuta nago ligako afizio oberena Bidasoako izan da, eta izango da eta beti, eta beti esaten du gora Bidasoa eta gora Irun. Bueno, ba, gora Bidasoa eta gora Irun horrela agurtu zuen Adrian Crowleyk. Bizitza osoa, horiz, San Antonetik, bueno, arrobikoa, bueno, San Antonera joan zen, Portland San Antonera, bai. Eta itzuli, eta ordutik, ba, mordoska, demorari mordoska bat. Arrobitik irauli nahi izan zuen bere ibilbidea eta ba, Portlanden, San Antonio bertan, arrobian bere mazitzen abagunea eta aukera lan egiteko eta lehen taldean bere sartu zen 6 urte eta oso jokalari fina, oso jokalari fina, eta bai teknikoa batzuk diote bere dantzari epoka hori lagundu diola, bai, jokalari fina estetikoa. Hori aipatzen zidan, da berak aipatzen zuen ere, eta bere eragina du. Agian entzule batzuk harrituko dira entzuten ari direnaz, baina dantzari klasikoa, benetan, egun batian bere amari izan zionik, telebizan ikusi zuen, eta bueno, ni nahi du dantzari ezan. Eta bai. dantza mundu hori ezagutzen du, eta garatu egin zuen garai batean. Bai, garatu egin zuen, eta dantzari ona ezan zan. Ze esan nahi du horrek, bere ibilbide fizikoa, ba, aski berezia ezan zen, eta aipatzen zidan ere, Iñaki de Mujikak, aipatu zula berari, baina aipatzen zuen, egaletik aritzeko, eta Mario Hernandez bere, aipatzen zuen bere postu hori egaletik aritzeko, ba, nolabait, ba, hortik ere, ba, onura izan zuela, eta bere eragina izan zuela dantzaria izatea, dantzari klasikoa, baleta eta barre. Baleta eta abar, eta abar. Bueno, hori hortxe dago, beste kontua dago, eta bere eragina izan zuen, eta izan du, eta, ba, bueno, Adrian Crowley oso jokalari fina, eta kalitatezko jokalari handia. Bueno, ba, batzuk agur, eta beste batzuk kaixo esango diote Bidasoari, datorren denboraldian, izan ere, atzo aurreratu genuen bezala, ba, Bidasoak kolpez, Atletico Recoletas Valladolidetik, ba, kolpez, Bai, fite ere... Bai, azkar. Hartu egin zuen ere testigantza Koldo, goizean, albiztegian... Bai, horri bilinean, korrik eta presaka. Koldo gorra ipatu zuen bere ala, eta bai, eta xuxena ipatu zuen, eta asmatu zuen, Hala da, Ander Ugarte, Adrian Fernandez eta Víctor Rodríguez izango dira, datorren urtean, ba, Bidasoak egingo dituen hiru fitxaketak, Jampiak. Bai, Ander Ugarte etxekoa ezagutzen dugu, pigbote lanetan, eskarmentuko jokalaria, ezagutu izan dugu bere lana... Bai, Bidasoan alde batetik, Ademarren beste alde batetik ere, gero Huescan ere bai, Anaitasunan ere bai adoli direnen, eskarmentu guzti horrekin Bidasoa bueltatzen da, etxeko jokalaria, bihotzezko jokalaria, eta jokalari on bat. Eta Europako ibilbidea, berarentzat ez da berria izango, eskarmentua badu alde batetik. Adrian Fernandez erdilaria da, oso jokalari ona, Valladoliden jokatzeko maila behar duzu. Beti eskatzen dituzte jokalari ona. Jaurkiketa ederra eta beste mohimenduak ere bai ederra ditu. Eta gero galiziar bat. Víctor Rodríguez, lehen lerroko jokalaria, goraipatu behar da, asobalen sartzen balin bazarete, zenbakiak garrantzitsua dituztela biak, alde batetik Víctor Rodríguez eta beste alde batetik Adrian Fernandez lehen lerroan. Tengo de moraldian 64 gol eta Adrian Fernandezek entzun ondo, 115 gol. Eguneko 70-ko efektibitatearekin. Ez da iristen, baina hortxe gutxu. Eta ez da makala. Eta gire nik goraipatuko nuke ere beste alde batetik Bidasoak egin duen apostua Liga Sazirren Asegolko jokalariak. Asturiarra alde batetik, Galiziarra Asturiako eskola oso ona da, ez dut aipatuko orain Raul Entre Ríos edo Alberto Entre Ríos, baina Galiziko jokalariak ere beti oso onak izan dira, Arrobia oso ondo zaintzen dute, aski berezia, Víctor alde batetik, baina Joan Ledo dago. Galizia da, orduan, jokalari honek duzea elkarrekin. Espainiako selekzio, maila baxuetako selekzioan, parte hartu zuten elkarrekin. Bai, eta Adrian Fernandez, eta jokalari honek, eta Valladoliden aritzeko, komplikatu izaten da, bete autaketa berezi bat egiten dute, jende gaztea, baino maila, goi mailako jendea, eta Bidasoa hor ondo ibilia. Azkar eta ondo amua bota, eta hiru. Eta arrantza. Joan dira arrantza, eta arrantza hartu dute. Bueno, aipatu behar da, Valladolid hor pixkat aurten arazokin dagoela, diru aldetik, eta jokalari horiek... Badakizu nola izan den, ez? Batzuetan makinetan sartzen duzula dirua, eta bat erortzen dela, eta batean bigarrena, hemen bat eta bi ez, eta hirugarrenare bai. Eta, nik uste dut alderretat. Eta gero beste gauza bat hor, Ander Ugarteren iritzia ere, eta eragina garrantzitsua izan dela. Asturiarrak, Asturiarrak eta Galiziarrak bazekiten Bidasoaren ibilbidea, historia, Joan Ledo bidez, eta abar, ez da, hasiko. Baino, pentsatzen dut ere, Ander Ugarteren iritzia, hor bere eragina izan duela. Patrikan sartu zituen. Claro, Patrikan sartu zituen. Zure etxea nola da? nola dago antolaturik. Bueno, ez da azken asturiarra, ez da lehena, Txus Barbon, aritu zen Bidasoan, oain duela urte asko, 87an, gutxi gora bera, hor Txus Barbon, lehen lerroko jokalari bat, ezkertiar bat, ezkerra erkin aditzena oso jokalari trebea, garai hartan Fonbella bilesekoa, izan zen, eta gero Bidasoa edo zen, orduan ba, Asturiasen ondo lantzen dute eskubaloia, Galizian ere bai, bai horien oso ondo aritu dira nire iritziz eta lana txokuna bete izan dute. Eta nik uste du eta Adrian Fernandez eta Jon Azkue, lehen lerro horretan, ba, maila bikoitza, maila handikoa izango dela. Eta beste alde batetik, pentsatzen dut, nahi nuke pentsatu, Bitor Rodriguez eta Rakotxa, ba, lehen lerroan lana txokuna beteko dutela. Bueno, eskubaloia zari garela, asteburunetan Ilkap Hondarribiak ez du jokatuko, baina urreko asteburuan gertatutakoaren berri eman behar dugu. Euskadiko txapeldun bilakatu zen Aitor Etxaburuen taldea, 32 eta 34 mendean hartu zuen Txiki Politzarautz, eta garaikur horrekin lehen maila nazionaliko igoera fasea, kainaren 3, 4 eta 5an jokatuko dute Leganesen. Bertako taldearen aurka, Castellonen aurka, eta Aragoiko Uteboren aurka. Bai, eta 4 txapeldun. Ditugu hor, Ilkap Hondarribia Bidaso alde batetik, Utebo Aragoneko txapelduna, Castellón Valentziko txapelduna, eta Leganés Madrilgo txapeldunak. Orduan, hortze, multo, koska. Multo potoloa. Ba, bueno, multo potoloa, baino Ilkap Hondarribia Bidaso talde txukuna baino gehiago du, eta gazte guzti horiek hortxe bertan direla, eta pentsatu behar dugu talde garrantzitsua duela oraintxe bertan, eta entrenatzaile berezi alde horretatik, formakuntza alde, eta eskarmentua duen entrenatzailea Aitor Etxaburu. Handikoa gainera. Final guztiak zirraragariak izan ohi dira, eta hau ezen gutxiago izan, taldeak bizitutakoak lehen pertsonan ezagutzeko Joseba Zabala, atezainaren adierazpenak bildu ditugu. Finala nahiko ondo joan zen, nik uste urteko partiduri borobilen egin genuela, bai defentsan eta bai erasoan, denok maila oso honean egon ginen. Gainera Zarautz ni ustez talde oso oso ona da, osea maila altuko jokalariak ditu, batzuk aso baren ibili dira, Alberto Agirrezabalaga bezala, edo beste batzuk zilarrezko mailako Zarautzeko taldean ibili dira ere, osea que talde oso polita dira eta gure lana partidua nahiko ondo bideratu genuen ja lehendabiziko zatian eta bueno, oso pozik. Eta orain ba daukagu igoera fasea, Leganesen, Madrilen tokatu zaigu, eta bertan ba Leganesen aurka, Aragoieko beste talde baten aurka eta Castellonen aurka jolastu behar dugu. Así que bueno, principios multzo nahiko zaila tokatu zaigu. Guztiak geratu gara gure ligetan lehenengoak, beraz ba ez da bat ere erraza izango. Hortxe, ez da bat ere erraza izango, baina bueno, Leganes konkistatzera joango dira Ilkap Hondarribiako ba jokalariak. Txingudi gaindar taldeari dagokionez, lurraldeko lehen mailan aritzen den ba emakumezkoen taldeak etxetik kanpo Tolosa Eskubaloiaren aurka jokatuko du larun batean 12an, gizonezkoen taldeak Artalekun jokatuko dute igandean, Txingudi Goibarrek Sima Corazonistas taldearen aurka jokatuko du 10etan eta Txingudi Gaindarrek ba Hernani Anexo Electrotransken aurka neurtuko ditu indarrak 12etan, izango da neurketa hori. Real Unionen inguruan jaia. Bueno, pixat. Claro, es que es día su galdetu. A ver, Adrian Crowleyren ordez izango duen jokalariak berria edo, ez? Bueno, ni pentsatzen dut ezetz. Zu pentsatzen duzu ezetz. Ezetz. Bueno, ni pentsatzen dut merkatua begiratzen ari direla. Ara. Ba, bueno, albiste ona. Ez da, albiste. Mutilionek ez dit aipatuko eta edi galdetuko. Bueno, Zure iniziatiba espero anitzen. Ba, oiua, tatu, gaur. Haze sustu, ba. Gaur hemen... Aurikularrak topera ditut, eta haze sustu eman didazun. Bueno, ba, merkatu da begiretzen ari dira, baina, bueno, Arrobiko jokalaria prestere, bai, Martin Santano, edo Xabi Barreto, edo gazte otxoak. Oraindik, hobetu biarrote bere maila, baina, alata guztiz ere, ba, Bidasoak harrita garri du. Merkatu da begiratu, zozen merke... Tamaia Malibadago ondo, eta bezanaz, Arrobiko aritik arituko dira. Bueno, orain sustoak alde batera utzita, Real Unionen inguruan Janpiek pasaden ostiralean Gorka Etxeberriak agerraldia egin zuen aurtengo denboraldiaren barantzea egin eta datorrenaren zertzela da batzuk emateko, hainbat kontu aipatu zituen eta azkar aztertzeko, 8 jokalari kontratupen daude, jarraitasuna eman nahi zaio plantillari, 4 edo 5 jokalari berritzeko aukera izan dezakete, aste honetatik aurrera plantilla osatze lanetan hasiko dira aurrekontua preste dutenean. Eta oraindik taldeak ez du argi zenbateko aurrekotua izango duen fitxaketak egiteko, batetik agintari berria egon daitekelako, agintari gainera loriatxua, atzo Europa Liga laugarren ez irabazi zuelako Unai Emery Etxegoienek, eta bestetik federazioaren eskakizunak ere ez dituztelako ondo esagutzen oraindik Janpe. Atzo bilera bat egon zen, Madriden. Bilera bat egon zen, eta gero beste bilera bat ere ekainaren 3an egongo da. Aski berezia alde horretatik, lehen maila horretako xehetasunak ezagutzeko. Gorka Etxeberriak aipatu zuena, aski ausarta izan zen, bera. 8 jokalari aipatu zituen, nik esango nioke 7 izango zirela. Uste du Patrick Sekeira datorren urtean Zeltako jokalari izango dela. Kontratupean zeuden eta gero beste gauza bat. Zeltak baduela bera erosteko aukera. Eta presidente Zeltako aipatu zuena izan zen Zeltak erostekotan 3 irabaziko zutela jokalariak Real Unionek eta Zeltak. Hori hitzadia, beti esaten diren hitza eta Etxeberria badakizu maisua dela hitza erabiltzen eta korapiloa egin behar balin bada egingo du, eta korapilo hori bertan behera utzi behar da, maisua da ere. Hori badaki bera. Eta urte honetan ikasi ditu gauza datuek, zezen handi bat bezala, etorri zaigun, baino urtearekin apaldu da, lasaitu da, eta bere jarrera ezberdina da, Gorka Etxeberriarena. Gauza bat aipatuko dizu berari buruz ere, eta uste dut bere garrantzia duela, azkeneko 11-12 urteetan, bere ibilbidea joan eginda ez dakit nora, bueltatu da berehala, Irunen irudi orekatu egin dela. Hemen dago. Hitzarmenak sortu ditu, belagarti fiziko zelai berri hori nahi du ondo kokatu estadion galen, eta Zubietan ere egon zen teknikariekin eta bar, hortxe entrenunek bere lekua izateko entrenatzeko, nalik uste dut alde horretatik gauzak argita garbi dituela, eta osatzeko egitura ere bai, egitura hori berritzeko. Eta alde horretatik, nik uste dut, garai batian esan genuen, Gorka Etxeberria, jarrera aldatu egin duela. Jarrera aldatu, eta hori bere garrantzia du. Aipatu zuen, bigarren taldeko lana txukuna ez dela izan, eta egia esan, kepa ez nahola bertan behera geltu da, eta nahi du esan, saiar, mundarroko entrenatzaile bat izango dela. Entzungo dugu. Entzungo dugu. Eta gero, beste gauza bat, Eki Bravori buruz ere aipatu zuen. Eki Bravo bere kontratua berreskuratzen balin badu Eibarrek erabakiko du, baino bertan behera geltzen balin badu kontratu dure, Irunen amaituko duela. Bigarren taldearen inguruko iritzi hori, jarraian entzungo dugu, Gorka Etxeberriarena. Bai, ez gorago geratzea, bigarrengo taldeakin nahi gendun beste maila bat eman, eta ez tegu lortu, baina esan beharra dauket, baliteke klubeko talderik afektatuena izan dela, COVID-angatik eta medioengatik. Eukidegu talde erdia Donostin bakarrik entrenatzen ondartzan, beste erdia hemen, oso gogorra izan da beraientzako, bai entrenatzaileentzako eta bai jokalarientzako, eta ez tegu asmatu. Gero berriz piztu danen dana, ez tegu asmatu, berriz elkartu eta berriz energia positibo horrekin, ez tegu aurkitu, eta maila ez du eman taldeak berriz txapelketa edo kompetizioa piztu danen, ez dugu asmatu. Egoitz Saiar izango da filialaren entrenatzailea datorren kursoan, eta beste guztiak ere lantzen ari gea, kontinuidadea ere egongo da noski, aldaketa batzuk ere bai, oraindik ez dugu bukatu, eta Laister, Ilonen bukaerarako, kaleratuko ditugu entrenatzaile guztiak, organigrama guztia, baina hor ere lasai-lasai goaz. Gorka Etxeberria, Nik uste dut, orduan, egia esaten dut, argi eta garbi bere jarrera obera egin duela, hori eta esan behar da, argi eta garbi, eta nik uste dut, reuniek, bara, onura. Eskaintza bat izan du, kanpotik, Bai, oan duela bi urte Ebrorena, eta lenguan beran, ostegunean, gu ostiralean egon ginen berarekin. Ostegunean eskaintza bat kanpotik jasotzu egin zuen. Esan beti, bere lekuen dagoela, noski baiet, baina bera oso ondo, bere burua oso ondo saltzen du alde horretete. Eta gero, zena duzu jakin, Unai Emeriren kontua, ba, datorren asteetan sinatuko dela akordio hori. Bueno, ba, hortxe, sinatuko da. Sinatuko da akordio hori. Eta diru kontua. Azkenean, diru kontua dela, nola ordaindu, ze erosi, ze plangintza izan, eta ze batzorde, ze taldea, eta nola osatu. Ez dakigu besterik. Momentuz horrekin... Bai, ez dakigu besterik, inorrek ez dakigu besterik. Sekretupean dena. Sekretupean, beraiek izango dute sekretua. Eta azken finean taldea ba, osatzea eta antolatzea beste kontu bat izaten da. Baina, bueno, jakingo ditugu, albisteak alde horretatik. Eta nola antolatzen den taldea. Gauza bat esango dizut. Bigarren B mailan gauzak ez dira errazak izaten, eta aski naturalak. Eta hortxe dugu azken orduetan, ba, Amorebietaren ibilbidea nola amaitu duen, bigarren mailan. Bueno, Janpiek, ba, gure entzulek jada jakinaren gainean izango dira, baina asteburuan zehar Erreala B eta Amorebieta ba, bigarren A mailara igo ziren, Athletic B luzapenean Burgosen aurka galdu zuen, eta datorren urtean Real Unionekin batera, lehenengo federazio mailan arituko da. Hain zuzen ere, Amorebietak gauzatutako lorpen izugarri horretako protagonista batekin, igargoko ditugu datozen minutuak, zorretan ginen berarekin, eta iritsi zaigu ordua ba, zorra kitatzeko, Aimar Sagastibeltza, Amorebietako jokalaria, eguerdion. Eguerdion, bai, zuire bai. Bueno, lehenik eta behin, zorionak, gauzatutako balentriaren gatik. Ospakizunetan, bizitza basatiaren kanta kantatu zenuten, benetan basatia da lortu duzuena. Bai, bueno, eskarrik asko lena bizita, bai, ba, bida, aurten egi esan urte borobile izan du da hasieratik bukaera da, eta ez dakit nondik, baino denboraldi hasierako lehenbiziko garaipenetik ja, ziginen abesten gure arten aldagelan, eta, ba, geroztik, ba, esatizot, askotan, garaipen guztitan, ba, festejatu du abesti horrekin, eta ospatu du abesti horrekin, eta bida, ba, lehenuan lortutako balentria ospateko ere bai kantazin jo behagutako. Bat eta huts Badajozen aurka, Badajozen zelaian, Badajozen zaleen aurrean, zuk 45 minutu inguru jokatzeko aukera izan zenuen, zuk nola bizitu zenuen golura? Ba, bueno, guretzako partidu oso berezi bat zen, baino oso mentalizatuta atera ginen, aste guztie mentalizatuta ondu ginen, ba, oso garrantzitsu ezela bat ipat, ba, lehenbiziko gola guk sartea, ez? Marka gainun gu aurreatea, eta zorionez gutako behintzat, hasera oso txukun eman ginen partiduna, beraien zelaien asko jokatzen, korner pare bat alde, eta 20. minutuen hola gola sartu ginen, ba, batenak kostiente ginen oso garrantzitsu ezela goloit, olorrei buelta amateko gure jokatzeko modungatik eta gure joko estiloagatik eta talde estiloagatik, ba, markagailun aurren jartzen ganen, ba, gure irabazteko posibilitateak asko handitzen dio, orduan, ba, goloi oso garrantzitsu izan duten. Xabik aipatu du 45 minutu jokatu dituela, baino aipatu behar duzu eta nahi genuke jakin eta entzuleek hain zuzen ere, zergatik gertatu zen hori, zergatik 45 minutu, eske azkenean kolpe txar bat hartu zenuen joan den astean eta hor gelditu zenean kilikolo. Bai. Azkenen zoritxarreko jokaldi baten, entrenamentu baten, justo ba, play-offa jokatzen hasi aurretik, ba, behatz txikiko falange bat hautsi nun, metan ondoan, fraktura bat. Eta, ba, egiezan eretzako oso zaiezen partiduta aiatzea, ez? Eta kolpe handi bat izan zen mentalkin eretzako, ze urte guztie, ba, minutu guztik jokatzen eta hola, eta justo urteko bi partidu garrantzitsuenak aiatu, eta ez jokatzea edo pentsatzea ez nula jokatuko ikerarri gorra zen, baina, bueno, suertez, ba, anestesia infiltratuta eukinun jokatzeko aukera, behintzat parte bat, aurreneko lehenbiziko zatie, baina, bueno, partidun zeharre bai, 35. minutu ingurun kolpe txar bat hartu nun leku berdinen, eta ohartu nintzen zetxun kojokan indoala, eta aukeraiko bena bizitzen duten, aldak ezkatzea. Bai, eta orain beste galdera bat, zergatik diogu gurekin batera Aimar Sagastibeltza, eta beste leku batzutan ere Aritz Mujika atzo bertan berarekin egon ginean, eta zergatik lotura hori, bai, patu behar du, sei jokalari Real Unión egon zirela. Bai, eta hain zuzen ere, Aimar, ba... eta Aritz Mujika bigarren entrenatzaile. Zu ordezkatu zintuen jokalaria, Beñat Garro. Bai, bai. Lotura estua du Amore Bietak Real Unionekin, eta horregatik, ba, bueno, Bidasoako eskualdeko bazale asko, ba, asko postu ziran, Amore Bietak lortutakoarekin. Pena izango da, datorren urtean, ba, elkarrez ikustea, baina tira, asko postu ziran hemengoa ere, eta nolabait, ez da bakarrik Amore Bietaren lorpena izan, bueno, ba, zentzu batean ere, Euskal Herriaren lorpena ere izan da. Bai, bai, guretzako, kriston lorpena izan du da. Azkenen futbola bertatik bertara zeiten duen jendea kostiente da lortu unak zezaitasun edon. Eta bai, Real Unioneko lotura hori badaukeu, zesan duzuena. Azkenen jokalari mordoska bat gaude aurten gure ba, iraganen Real Unionen pasatu ginezuenak denboraldi bat edo beste. Nere kasun, bost denboraldi pasan ituen Irunen. Ikaragarri denboraldi onak izan duzien eretzako, naiz eta kirol aldetik urte pare bat gaizki pasa, baina bastere bestalde bi urte behintzat oso oso onak izan duzien, zulaikanak. Eta bueno, dira, igual atzeko atetik bezalatean itzen, gelditzeko nahi eneuken urte baten, uste nun geldituko nitzela Joan Domingetzen urten eta nahi nun gelditu bai edo bai, baina bueno, futbola hola da, eta kasu honetan, ba, Eneko Romon erabaki bat bitarten, ba, bueno, ateratzea tokatu zitzaien, baino, joe, klubekin ni oso pozik nago eta eskerrak eman bestik ez da, zegoratzen ez ateran itzenen adibidez ligako lehenbiziko partidun alako omenaldi txiki bat intzien Ricardok, eta joe, ni oso pozik ondunitzen bost urtek, eta geroztik, ba, suerte puntu hori eukidot, ba, urten adibidez Amore Bietan euteko, eta gauzek boro bilate dela, eta asko pozten naiz, zuetako asko pozpentzatealako, ze azkenen nik oroitzapen oso positiboak dauzket bai klubekiko eta klubeko jende pile batekiko bai. Gero, ba, beste gauza bat, aipatu izan dugu azkeneko urte hauetan eredua denontzat izan dela Eibar. Orain hartzen dugu beste alde batitekan eta esaten dugu, jo, eredu, egiazko eredua ere da Amore Bieta. Eske, Amore Bieta urritxe ezagutu behar da, eta Amore Bieta edu 19.000 biztanle. Orduan, testu inguru horretan kokatu behar da, beste futbol badela, eta dena ez dala enpresa, baizik eta beste gauzak ere bai futbolean, Aimar, nire ustez da? Bai, guztiz hauz nautzurekin, bai, ba, nik ustez zorionez, oraindik ere, ba, olako ez uste txikik gertatzen diela, eta dena ez dela diru ez, azkenen, aurten 102 ekipo gineuden bigarren B mailan, eta nik ez dakit gure aurrekontu ez zenbakarren hongo zen, baino, eske oso oso atzen egongo ginen. 7.000 euro edo gutxi gora bera, eh? Klubek dauzke 610.000 euroko presupuesta edo plantilla guztintzako eta, baina gure plantilla, lehendabiziko taldeko plantilla, 200.000 euro kostatzen da. Eta hogei jokalari, ga, osake, 200.000 euroko soldatakin igo zarete. Zora garria. Gora ipatzeko bat, azpimarratzeko bat, zekin nola, nola bezala esan. Aizu, Aimar, eta... Ba, ezuk esan dozona, azkenen dena ez da diru eta bida, ikusten da gauzeko ongiten da suerte puntu batekin ebai, zekuk momentu puntualetan suerte puntu hori eukidu, onartzen du, baina bida, kriston poza. Sorteare aldeko izan barra beti aipatzen da, futbolean golak eta sorteare badela. Aimar, zuk noiz baite imaginatu zenuen zure burua bigarren mailan jokatzen? Bueno, ni gaztean itzenen, bai ongi esan adau, 25 urtekin edo bigarren amaian jokatu du. Zarra, baina. Bueno, bai futboleako bai behintzat. Baina ez, banik nire iraganen bai jokatu nula bigarren amaian, urte bete, baina oso partidu gutxi jokatu nituen, bi partidu jokatu nituen ligakoak eta kopako bat. Orduan, debute bai ine dauketela, baina... Egia da, behin Real Unionetik aten itzenetik batipat, 34 urtekin edo, ja erdi gain bera bezala ikusten do norberak norbere burue, ez? Azkenen, ba, hobenak eman da bezala, eta egitan ala da, ni ez naiz 27 urtekin itzena edo, baino, esan dizotena, aurkitu naiz ekipo baten non gauzek oso markatuta daude, oso pentsatuta daude, eta denak enkajatu du denak oso ongi gure perfilen, eta Ba, oain berriz bigarna maion jokatzeko aukera aukiko dut, eta hori niretzako personalki behintzat, ikararrezko orgulloa da. Aimar, eta denboraldi on baten ondoren, eta, bueno, ba, lorpen zoragarri horren ondoren, orain lan zaiena tokatzen da, ba, bigarren maia horri ekitea. Bai, hoi egia esaten baizotu antxe ez da preokupazio handi, eta azkenen oain ospakizunetan, eta pixkoatu hain dike hankak lurren jartzen nahi gal, lortutakoan ba, neurtzen, eta hain dike kostiente da zein dun, baino pixkoat asimilaten nahi gal. Baino, bai, zuk ez duten dozuna, garbi dau, datorren urtea behidatzen azten baldin baga, ba, oso lan zailek daudela, baino gazteretan esaten den bezala bendito problema, eta no. Hartuko ginen guztua, orduan guk ilusio guztikin hartuko du, erronka hori, jakinda oso-oso zaile daukeula eta partiu guztik oso zaileek izango diela, baino aldi beren pentsatuz, gure areriantzako ere bai, astero oso partiu komplikatu bat izan barra lukela. Zubi hori zeharkatu zuena, Ariz Mujika izan zen Mirandesen jokalari bezala. Orain bigarren entrenatzen bezala, baina eskarmentua badu alderretatek, eta nik uste dut asko ikasia ere bai. Alderretatek izango duzue laguntza, atzo aipatzen zuen, eta ez da laguntza, makala ez da izango, ni badakit hor antolatzen aldien mailan eta antolamendua mailan bere iritzia eta bere lana ba garrantzitsua izango dela, eh? Osatzeko berriz ere, ba talde on bat bigarren mailan, ba saiatzeko, ba lan txukun bat betetzea. Berak ondo ezagutzen du nola zeharkatu zuten Mirandan, ba Mirandan urte askoz, hirugarren mailatik bigarren B mailara igotzea, ba mirakulua bezala zen, da, begira, ezazu Mirandes nun dagoen gaur. Bai, azkenen guretzako oso positiva izango da bere esperientziko pertsonak, eta azkenen bizipen antzeko bat lehendik bizitue dauke, eta ikusiko zikun ze gabetasun edo ze gabezi eukizituen bere garaien, zein beharra den, eta bueno, guk asko konfiatzeu kasu honetan ekipan konfigurazioatan da arduratzen den jenengan, bai Asier Goiria, bai gaipatu dozona, azkenen denan lana hondiera eta gu antxe behintzat eskazatu, pilak eta pixka kargatu, baina jakinez eukiko un erronka zail hortarako ilusio guztikin etoriko gala eta seguro gaudela gaina arma honakin. Aimar, oraintxe beste izen bat mai gainaratu duzu Asier Goiria, hor aipatu dugu Asier Goiria, Ariz Mujika eta Iñigo bai. Bele de Mendizabal, hiru gizon ba futbolariak, futbola ba bizitu dutenak eta ba partidu gari jokatu dutenak, ze garrantzitsua den talde batek horrelako pertsonak, ez kirol munduan eta futbola dena bizi dutenak ba estruktura batean, azpigitura batean eukitzea. Bai, behar bada, ez zertan izan futbol mundu nibidienak, eta azkenen futbolakin relazio gutxi edo, bueno, futbolistak izan uztienak tokatzen di askotan oso entrenatzaile honak, eta oso kirotu zendari honak, eta baino, kasu honetan, bai nabarmentzekoa dela, aipatik ozon iruek, bai Goiria, bai entrenatzea eta bai Ariz Mujika, ba, azkenen filosofi berekoa diela, eta iruek eskutit iztela, eta azkenen, tina moduko bat osatu duela eta lagun arte moduko bat izan duela, eta hori da nik esango nuke gure arrakastan klabetako bat. Bai, herrian ze esan dizute? Berriz, Aimar zibiltza hortik handik eta mendik biltzen dela eta bai, futbolian ari dira, baina orain izarra bezala ezakit azaldu zen herrian. Ez, azkenen. Bueno, azkenen jende badakin ni leitzako naiz eta azkenen jendea entratu da, ba, azkenen, bueno, herriko seme batek arrakasta puntu eduki dola momentu hontan. Leiza herriko seme asko dituzte, baina pilota munduan gehi dena. Ez dakit, bai, pilotan txirrindulari ere bai Mikel Nieve, txirrindulari goi mailakoa, eta bai, futbolakin egia da, inoiz ez dela tokatu gola ba, goi mailako jokalaririk, eta kasu hontan bai egia dela, ba, lehengoan ongietorri txiki bat intzitean bai lagunek, bai, familiek, ez usteko alako harrera bat, eta, bueno. Goizutan bai, Etxeberria zena bai. Osasunan, eta gero ere Josemari Bakero. Bakero bai. Tarrak, ez bai, Josemari, bera, goizutan. Goizutan realizartean, haizu. Txemugan, bai. Haizu, bai, Aimar, elgarrizketa bukatze aldera, ez dakite hausartuko bai. Zeinateke, ba, nola ikusezun Real Union denboraldi honetan, nola ikusten duzun, ba, izan duen norabide aldaketa hori, eta bueno, ausartuko zinateken, ba datorren denboraldi begira, ze aukerak izan ditzakeen Real Unionek? Ba, noski ausartzen aizela, azkenen nere ustez ohartu nitzenetik aitortu leika zela Real Unioneko entrenatzailea, nik banekin gauzeko ongi joango ziela. Azkenen, bueno, futbolen ez oso aseguratzen eguneko egunen deuse, baina nik ezautzen dut aitor, bi urtetan handu nintzen berekin, badakit geroztik eukidon evoluzioa oendik hobegoa dela san, realen sartutan duzen urtetatik, eta, joe, nik uste dut, beren denboraldie oso oso nahi izan duela, eta behar bada momentu puntual baten suerte puntu bate bai faltatu zuen, bat azkeneko lau bat partidutan, ligako lau bat partidutan, baino aitorrei zulaikari nik personalki zoriondu nion lehendabiziko federazioko mailara igotzeatik, baino bereziki eskaini zuen jokoangatik. Genen, Uranion nire ustez behintzat izan duela urten futbolen hobekinetakoa jokatu hon taldea, eta joe, partidu askotan espektakulo bat izan duela, gozamen bat izan duela behaiek ikustea, eta nik uste datorren urten ez dut informaziorik, baina berak segitzen baldin bado, eta Bai, segitzen du. Bale, ba, oiakin da, gutxi gara era badakit ja, demoraldi txukune jokatuko duzula, baina ziur nago gaina. Azkenen da, tipo bat, bere garaien behintzat, aldagela gestionatzeko eta egunerokotasunen entrenatzen eta exigentzi maila ikaragarri altu duen gizon bat. Eta behar bada oain dela, hoxe, sei urte edo eukinunen entrenatzaile, ba, igual bat zeuken gabezin bat, gabezi taktikon bat, logikoa den bezala, gaztea zelako oso, baino badakit, eta informazio idauket, ikaragarrizko evoluzio ekiola aspektu hortan ebai lehen ezan izotena, realeko urtetan, eta berekiko aiatu zaizkiten erreferentik aurtengoak eta iazkoak eta die, ba, goi maiako entrenatzaile batenak. Eta pozten naiz gainaz, berekin tratu itzela dauket, personal zela asko matie dut, eta ba, eta klube ere bai esan dizueten bezala lehen kariño handi diot eta hobena opa dizuet nahi okuneke urte ona eukitza eta goien otea Real Unión datorn urten noski. Bueno, amezu polit horrekin utziko dugu, Aimar, eskerrik asko gurean izateagatik eta berriro ere, zorionak lortuteko agatik, izan ere, ba, bueno, behin eta berriro zoriontzeko balentria izan denako, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei, besaka. Baina, eguardion. Bueno, ba, azkar Santiago Tarrakien eta Bidaso Atletiko taldearen bueno, aktualitatea jorratuko dugu. 80 talde baino gehiagok parte hartu zuten Espainiako Sprint Txapelketan, Santiago Tarrakek 10. postuan bukatu zuen Pontevedran eta bi protagonista izan ziren nagusi, Uxue eta Maialen Arzuaga. Bikotekako lanetan, bi urrezko domin lortu zuten K2 eta K2 bosteun eta 200 metrotako probetan. Eta, bueno, oraindik ofiziala ez den arren, bi aizpak seguruena Europako txapelketan sailkatzeko aukera izango dituztela. Beste lorpenen artean, K1 bosteun senior emakumezkotan Nerea Gartziak ere 3. postua erdietsi zuen. Bidaso Atletiko taldearen inguruan, Teresa Errandonea asteburu honetan zita garrantzitsua izango du Silesian, Polonian, Espainiako selekzioarekin batera 100 metro hezigunetako proban arituko da. Bertan, Europako taldekako txapelketa jokoan jarriko da eta Oskar Rusillo edota Ana Peleteiro bezalako atletekin batera arituko da taldean. Horietaz gain, beste bi gipuzkoarrekin ere, Odei Jainaga, Xabalina jaurtiketan, eta Carlos Tobalina, pisu jaurtiketan. Maitenizean, puntu garrantzitsua lortu zuen aurreko asteburuan emakumezkoen taldeak, etxe eta jardunaldi honetan, etxean Sonia Etxazarreta kirolgunean, Club de Tenis de Mesa Ribasen aurka arituko da, neurketa garrantzitsua, silkapeneko azkena, eta azken aurrekoa lehiatuko direlako, eta irabazten duenak, multzoko 5. postua lortuko duelako. Gizonezkoen taldeak aurreko asteko porrota ahazteko asteburu honetan bi neurketa jokatuko ditu. Ostiralean Atletico Alicante Tenis de Mesa taldearen aurka, ligako azken sailkatuaren aurka, eta larunbatean La Escalaren aurka. La Escala azken aurreko taldea da. Errugbian berri txarrak helarazten jarraitu behar ditugu. 3:41 galdu zuen Zaiza Txingudi errugbi taldeak bera beren aurka, eta asteburu honetan Bilbao Beteskaren aurka bigarren fase honetako bigarren itzulia jokatuko dute. Jarraian Imanol Aizpurua. Urrengo larunbatean Bilbaoren aurka jolasten dugu. Oso partidu gogorra espero dugu, zeren bere zelaia belar artifiziala daka. Eta normalean zelai horretan jolasten dutenak nire ustez partidaren 40 edo 50 irabazita dute. Gainera, ekipoan dazkagu 10 edo 15 lesionatu. Eta aurtengo denboraldia oso luzea izaten ari da. Aurreko larun batean oso gaizki jolastu genuen. Lehen gozatia bera-bera utzi genuen, baina bigarrenean mesoa jetxi genituen eta azkeneko 10 minutuak bera-bera aurkari gabe jolastu zuen. Larun bat honetan, espero dugu lesionatu batzuk berreskuratzea eta espero dugu paper ona egitea, zeren beste behin galtzen badugu, ba, ekipoaren grina urrengo partidutan desagertuko da. Bueno, Sarako Izarraren egoera oso bestelakoa da, igoera fasean murgildurik dago eta 14 puntu batu dituelarik sailkapeneko lehen postuan kokatuta dago. Aste buru honetan, Kanpazar Arrasateren aurka arituko da eta Azkar Jean-Pierre Aimar Etxeberriaren 3. garaipena Berriatuan lortu zuen, sekulako izaten ari da Aimar Etxeberria txirrindulariaren denboraldia aurtengoa. Ba, juniorra eta 100 kilometrotik pasatu egin zuen lehen aldiz eta garaipena eskuratu zuen, aldapatxo bat azken kilometroan zegoen eta hor bere indarra guztia erakutsi zuen eta portutikan ihesaldi egin zuen portuan, jeitsiera oso ona eta aldapatxo hori aprobetxatuz garaipena eskuratu zuen Aimar Etxeberria. Bueno, saiatuko gera azkar-azkar Euskal Taldeen deialdi eta itzorduak aipatzen, futbolarekin hasiko dugu, gizonezkoen liga bukatuta, emakumezkoena oraindik ez da bukatu. Bueno, bi jardunaldi geritzen dira liga bukatzeko. Erreala etxetik kanpo Real Madriden aurka arituko da, Eibarrek etxetik kanpo ere Logroñez izango du aurkari, eta Atletikek Levanteren Zelaian jokatuko du. Emakumezkoen ligako bigarren mailan Osasunak eta Alabesek ere deialdi garrantzitsuak dituzte. Alabes sailkapeneko liderra da eta puntu bat atzetik Osasuna aurkitzen da. Alabesek Atletico Madrid B irabaziz gero, zuzenean Iberdrola ligarako plaza irabaziko luke. Galduko balu eta Osasunak Racing irabaziko balio, Osasuna izango litzateke igoera eskuratuko lukeen taldea. Eta bueno, gizonezkoen futbola bukatu da, baina albisteak ez dira bukatu. Batetik, Eibarren, Mendilibarren egoeraren inguruan. Mendilibarrek ez du jarraituko, Amaia Gorostizek iragarri zuen, zuzendari teknikoa bilatzen ari dela, eta ondoren entrenatzailea iragarriko dutela. Eta nik behira ezazu, Joseba Etxeberria bertan ikusten dutela. Izen polita izan daiteke, izan ere, atzoko egunean Joseba Etxeberriak Bilbao Athleticen jarraituko zuela iragarri zuen. Eibar eta Osasunarekin erlazionatuta ere, Osasunak aurtengo denboraldiko lehen fitxaketa iragarri du. Kike García fitxatu du, fitxaketa azkarra nire ustez, Kike Van Basten García gogoratu behar dugu. Osasunan jokatuko du 2024 arte. Atzo Osasunak Jesus Areso gaztea etxera bueltatuko dela ofizial egin zuen Bilbao Athleticetik. Errealean Miguel Angel Moyak jarraituko ez duela iragarri zuen. Alabesen Javi Calleja berritu dute 2023 arte, eta pasatu zea Errealaren jokalariari ala gainetik. Tita, azkar. Eskualdean Erreal zalea baitu. Asko. Moya, atezain berri bat beharko dugu. Aiesa bigarren taldera joango da. Orduan, fitxaketa bat egongo da. Zaki dugu, arrobitik aur kanpon direnak, edo fitxaketa bat. Levanteren atezaina hortxe, eh? Bai. Hortxe dago. Alabesek, Javi Calleja, 2023 arte berritu du, taldea mantendu ondoren, saria, hori bai. Bost jokalari gutxiagorekin geratu da. Florian Leien, Inigo Cordoba, Roberto Bataglia, Facundo Pelistri eta Jota Peleitorok ez dute talde babazorroan jarraituko. Eta harrigarriena, Manu Garzia, kapitainak, Alabes ere utziko du, historia, ez? Manu Garziarena eta Alabesena. Manu Garzia, Real Unioneko jokalaria. Hoxe, Real Unionen ikasi egin zuen. Aipatu behar dugu, harri eta harri Manu Garzia Realetik atzertu zenean, eta Real Unionen hartu zuela posa hori, plazagizon posa hori, eta gero Gasteizen garatu gain zuzen ere. Zergatik ez datorren urtean Irunen? Zergatik ez. Eta denboraldia bukatuta, lehenengo zurrumurrua Athletic eta Errealaren artekoa. Alex Petxarroman, Sanseko jokalaria eta kapitaina, badirudi Athleticekin sinatuko duela. Jean-Pierre, baina oraindik ez da ofiziala. Bai. Oraindik ez da klubek. Guk esaten baldin badugu ofiziala. Guk esaten baldin badugu ofiziala. Baina oraindik klubek ez dute iragarri. zuke ikusi duzula Petxarroman. Zer iruditzen zaizu? Motzean. Motzean. Bai, motzean. Athleticen filosofian sartzeko, bai. Nik uste dut bere lana askitxukun beteko duela Bilboan, baina ez dugu espero izar dirtretsu bat dela. Jokalari on bat izango da. Bueno, Saskibaloian Endesa Liga bukatu da fase regularra, Bilbao Basketek mantentzea lortu du, kostata baina mantentzea lortu du azkenengo jardunaldian eta orain playoffak jokatuko dira. Baskoniak igandean, 8:00 gutxietan jokatuko du, Valentzia Basketen aurka, lehenengo partidua Fotenetan jokatuko du. Emakumezkoen Saskibaloiari dagokionez, ba, Jurena Díazen fitxaketa iragarri du IDK Gipuzkoak eta astean zehar Kutxabank Araskik ere, ba bueno, Bea Sánchez pibota ba iragarri du txirrindularitzan. Kontuz, Egan Bernan el Txakaraldia, Damiano Caruso, ba bueno, eta Simon Yatesen postua berpiztu egin du eta tira atzo ondo aritu zen Peio Bilbao, baina atzoko garailea Dan Martin izan zen, segulako etapa jokatu zuen. Hala ere esandakoa, oraindik Egan Bernalek tartea badu Maglia Rosa hori defendatzeko, baina lehenengo txakalaldi horrekin giroaren emozioa berpiztu da. Peio Bilbao da lehen euskalduna, 13. Postuan kokatuta dago. Eskubaloiko itzorduak ere aipatu behar ditugu, erreginaren kopa jokatu ostean, Elxek kanporatu zuen Superamara bera finalerdietan. Bueno, denboraldia neurketa bakar bat ere galdu gabe bukatu nahi du Imanol Alvarezen taldea ligari dagokionez. Donostian jokatuko du eta Granollersen aurka arituko da. Bidasoa eta Superamara bera aste honetan Granollersen aurka. Balonmano Zuazuren kasuan denboraldia Lasesarreko kiroldagian bukatuko du. Balonmano Salud Tenerife izango da Bizkaitarren aurkaria. Eta nahitasunak, azken neurketa txetik kanpo jokatuko du. Guerreros Neveros Udal Pabilloian arituko dira Navarren aurka. Navak jeitsiera du jokoan neurketa guztiak, ordu eta egun berean izango direnez, igandean 4:00 izango da bien arteko leia. Errugbian Abiron Baionak, denboraldiko neurketa garrantzitsuena izango du, Etxetik kanpo Montpellierren aurka arituko da larunbatean 5:00. Abironek 44 puntu ditu. Pok jetxiera postuak markatze dituen taldeak 41. Beraz, azken bi jardunaldiak zinez zirraragarriak izango dira. Miarritze igoera fasean murgildurik dago. Grenoble 41-14 garaitu ostean, RC Bansen aurka jokatuko du finalerdia igandean 6:00 etxetik kanpo. Eta Espainiako orezko emakumezkoen mailan Lea Etxeberrita Hondarribitaren Eibar errugbi taldea, orezko mailako garaikurrarengatik borrokatuko du igandean 12:00. Finalerdia izango da honakoa Majada Hondaren aurka eta Majada Hondaren etxean. Eta bukatzeko pilotarekin, asteburuko pilota partiduen berri eman aurretik, emakumezkoen pilota mundua profesionalizatzeko bidean aurrera pasoak emateko asmoz, 13 pilotari elkartu dira, ados pilota kluba osatzeko helburuak oso argi dituzte, kontratuak egin, aseguruak izan eta egutegia luzatzeko. Buruzburuko txapelketari dagokionez, Jean-Pierre, bi aurrelari eta bi atzelarik osatzen dute buruzburukoaren finalerdietako kuadroa. Asteburuan zehar, Artola eta Rezusta eta Zabaleta eta Altuna 3. Gehiendu ziren. Eta horiek izango dira neurketak. Lehen finalerdia Artola eta Rezustaren artekoa Iruñako Labrit pilotalekuan 5:00 jokatuko da, eta bigarrena Bilboko Bizkaia frontoian jokatuko da. Zabaletak eta Altuna 3. jokatuko dute neurketa, 5:00 jokatuko dute. Ikusiko? Zabaleta Artola finala. Polita litzateke. Nik egia esan Artola aurrekoan oso ondo ikusi nuela. Bai. Zer esan Zabaletaren inguruan. Beste planeta batean. Planeta, baina eratu esan oso bere ibilbidea nola sendotu den. Bai. Indartu da bera eta joko asko erakutsi du. Eta Artola egia da, eta Rezusta maila handia ematen ari dela txapelketan. Artola ikusi dugu, Manola, bikotekako, eskuzbinakako txapelketan min hartu zuen, pixkanaka osatu eginda, eta aurreko egunean Urrutiko Etxearen aurka, sekulako neurketa egin zuen, Mikel Urrutiko Etxea trebea da oso buruzburukoan, eta, 8:00 totan utzi zuen Artola. Jean-Pierre, korrika, baina errepasatu dugu eta denbora eman digu, dena errepasatzeko. Jaso dugu ontxe bertan, azken orduko. Real Unionek, Emerirekin irabaziko duela Europa League ere esaten du batek. Batek esaten du, animatu direla, animatzen da jendea, azkar animatzen gara gainera, Jean-Pierre. Moski, Elisua doaina da. Arrazoiak eman ditu Unai Emerik, laugarren bai. Europa Liga lortu duelako Unai Emeri Etxegoienek, marka latza da. Bigarren abizena zergatik sartzen duzu orain. Sartu behar delako, ere. Ni sartzen dut askotan, beste bidasoako jokalarikekin nahi zuzer ere, baina nahi du esan, lehen aldiz, sartzen duzula Sartu Emeri Etxegoien. Orduan izango da, Unai Emeri Etxegoien, Igor Emeri Etxegoien. Hala da. Abar eta bar. Eta bar eta bar. Eta horrela saiatuko gera gehiagotan egiten. Bueno, Jean-Pierre, demoraldiko edo asobaligako azken aurri ikuspena egin behar dugu. Eta, eta garrantzitsuena, Bidasoak zein emaitza eta ze aldearekin irabazi edo galduko duen. Oita bederatzi, oita sei. Gol askoko neurketa, hiru goleko aldea. Bueno, hogeita bederatzi eta hogeita sei esan duzu. Ba nik hogeita zazpi eta hogeita hamar esango dut. Hiru goleko aldean mantentzen naiz. Berdindu dizut, baina, bueno, jetxiko dut. Hogeita zazpi eta hogeita bederatzi. Gauza bat esan behar dut ala guztiz ere. Teknikari batek esan zidan eta aipatu zidan eta ingurukoa. Bidasoa galdu egiten balin badu, Europan egongo da eta ez da ezertxo gertatuko. Nahi dut esan, gora aipatu behar da bere denmoraldia egina. Nahi dut esan, bezala, gero askotan uste dugu garaipena eskuratuko dela aski errez eta goi mailako kirolak gauza horiek ekartzen alditula. Bueno, ba, hausnarketa honekin saioa bere horretan utziko dugu. Ondo izan zaitezte entzule, badakizuen non aurkitu Bidasoa eskualdeko kirol albiste guztiak, besterik gabe. Ondo izan zaiteztela eta aste burunana izan dezazuela. Waiting in the bay.